15 stycznia w Ergo Arenie Sopot. Bilety na tobilet.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 stycznia. Jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Prezydent Ukrainy ma przyjechać w środę. Pokaz sztucznych ogni i uroczysta parada. Znamy plan inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Strażacy walczą z pożarem w Gozdnie na Pomorzu Zachodnim. Prezydent Ukrainy będzie w środę w Polsce, podaje dziennik Gazeta Prawna. Obok spraw związanych z wojną rosyjsko-ukraińską, kontekstem polsko-ukraińskich rozmów na szczycie ma być niedawna zgoda Kijowa na ekshumację w jednym z miejsc zbrodni wołyńskiej. O bezpieczeństwie Europy i dalszym przekazywaniu pomocy dla Ukrainy rozmawiali dziś w Helenowie pod Warszawą szefowie resortów obrony grupy E5, czyli Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Agnieszka Drążkiewicz. Europa musi postawić na bezpieczeństwo, mówił po obradach gospodarz spotkania grupy E5 szef polskiego MON Władysław Kośniak-Kamysz. Europa powinna być liderem, tylko musi więcej zainwestować w przemysł zbrojeniowy. Potencjał militarny europejskich państw, które są też w NATO i tworzą jednocześnie E5, trzeba skierować na kilka ważnych obszarów, dodał wicepremier Kośniak-Kamysz. Wymienił tu m.in. wspólne zakupy uzbrojenia w ramach Unii, ale również zwiększanie nakładów na obronność przez poszczególnych sojuszników. Pozostali szefowie resortów obrony E5 zgodzili się z polskim ministrem. Pomysłodawca grupy, szef niemieckiego MON Boris Pistorius, dodał również, że ważne jest zapraszanie do współpracy zbrojeniowej Ukrainy. Przykładem może być chociażby obszar dronów i bezzałogowych środków bojowych. I tu trzeba wyciągać wnioski z ukraińskiego frontu. Kolejne spotkanie ministrów grupy E5 odbędzie się jeszcze w tym roku w Paryżu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Gdańsk pamięta o tragedii, do której doszło dokładnie 6 lat temu. W trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy śmiertelnie raniony nożem został prezydent miasta Paweł Adamowicz. Śmierć Pawła Adamowicza to wielka strata, a pamięć o nim jest tu cały czas żywa, mówią gdańszczanie. Bardzo ceniliśmy i wiedzieliśmy, jak przemawiał, że na pewno coś dobrego dla Gdańska zrobi i dla nas. Bardzo równy gość. Byliśmy na pogrzebie, byliśmy w BCS-ie. Trudno żegnać, a byliśmy przed jego zamordowaniem 3 godziny wcześniej tutaj, na tym placu. Bardzo miły. Każdy mógł do niego podejść, porozmawiać. Ja na początku się wstydziłam, ale raz jak podeszłam, to patrzysz, normalny człowiek. Łzy są te same cały czas. Najbardziej mi szkoda ich, jego córeczek, wspaniały człowiek, no, zasłużony dla Gdańska. Przecież on tyle dla nas zrobił i zbudował i stadion, i tunel pod Martwą Wisłą, i kolej metropolitalna. No tak wiele mu zawdzięczamy. Wielka strata dla Gdańska. Był wspaniałym człowiekiem, życzliwym, miłym. Uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza potrwają 2 dni. Jutro zapłonie serce ze zniczy. Komitet inauguracyjny Donalda Trumpa opublikował harmonogram oficjalnych wydarzeń z okazji 60. inauguracji prezydenckiej. Będzie pokaz sztucznych ogni, ceremonia zaprzysiężenia, uroczysta parada oraz oficjalne przyjęcia. Trump ponownie obejmie funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych 20 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Trump zjednoczy kraj poprzez siłę, bezpieczeństwo i realizację programu America First, napisano w oświadczeniu Komitetu Inauguracyjnego. W dokumencie podkreślono, że uroczystości inauguracyjne mają odzwierciedlać historyczny powrót prezydenta elekta Trumpa do Białego Domu. Komitet opublikował również obszerny harmonogram wydarzeń inauguracyjnych, które potrwają 4 dni. Rozpoczną się one w sobotę 18 stycznia od przyjęcia w klubie golfowym Donalda Trumpa w Sterling pod Waszyngtonem i pokazu fajerwerków. Głównym punktem inauguracji będzie zaprzysiężenie na stopniach Kapitolu w południe 20 stycznia. W uroczystej paradzie Donald Trump powróci do Białego Domu, gdzie podpisze szereg rozporządzeń. Wieczorem weźmie udział w 3 balach inauguracyjnych. Uroczystości zakończy w środę Narodowe Nabożeństwo Modlitewne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Strażacy gaszą pożar domu w Gozdnie w powiecie łobeskim na Pomorzu Zachodnim. Ogień pojawił się około 18.30. Mówi Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Budynek o konstrukcji drewnianej w momencie dojazdu pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia cały był w ogniu. 2 osoby ewakuowały się przed przyjazdem straży pożarnej. Jedna z nich wymagała hospitalizacji. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej. W obecnej chwili sytuacja jest już opanowana. Przyczynę wybuchu ognia ustalać będą biegli. Klimat. Kłodzko, Dusznik i Zdrój, Zgorzelec i Krotoszyn. W tych miastach i okolicach jest zła bądź bardzo zła jakość powietrza. Obecnie tylko 20% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Sieć jest przeciążona. Warto więc ograniczyć zużycie prądu. Najbliższe zielone godziny od północy do pierwszej w nocy, jutro od 10 do 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Piłkarska reprezentacja Polski według medialnych doniesień nie będzie rozgrywać swoich domowych meczów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Decyzja w tej sprawie zapadnie jednak jutro. O szczegółach mówi rzecznik prasowy reprezentacji Polski Emil Kopański. We wtorek o godzinie 11 rozpocznie się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, na którym mogą zapaść ewentualne decyzje w kwestii zmiany lokalizacji. Dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli oficjalnie poinformować o tym, gdzie biało-czerwoni będą rozgrywać mecze w 2025 roku. A według doniesień również medialnych, piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze ma rozgrywać na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Iga Świątek i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkosztemowego tenisowego turnieju Australian Open w Melbourne. Wiceliderka światowego rankingu wygrała z Czeszką Kateriną Siniakową i w następnej rundzie jej rywalką będzie Słowaczka Rebeka Szramkowa. Natomiast Fręch pokonała Rosjankę Polinę Kudiermietową. W drugiej rundzie zagra z inną rosyjską zawodniczką Anną Blinkową. Na pierwszej rundzie singla udział zakończyły Magda Linet i Maja Chwalińska. Swoje pierwsze mecze w Melbourne rozegrają jeszcze Kamil Majszak z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą i Hubert Hurkacz z Holendrem Talonem Griekspurem. Były reprezentant Polski, a obecnie trener Tomasz Iwański nie jest do końca pewny dyspozycji tenisisty z Wrocławia. Griekspur jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, zwłaszcza w sytuacji, w której Hubert jest trochę niewiadomą z uwagi na te swoje perypetie z kolanem, z uwagi na perypetie zdrowotne. Te mecze w United Cupie nie były jednoznaczne i trudno jest powiedzieć, czy Hubert będzie się rozkręcał, czy też z uwagi na jakieś swoje psychologiczne ograniczenia, które ma związane z tą kontuzją, nie w pełni jeszcze ufa swojemu ciału. Tymczasem Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała Trefl Gdańsk 3-1 w meczu 20. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. MVP spotkania został wybrany atakujący gospodarzy Bartosz Kurek, który zdobył 24 punkty. W nocy pochmurno, strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, przemieszczać się będzie na południe kraju, od północy stopniowo zanikając. Opady będą marznące i będą powodować gołoleć. Temperatura od minus 3 stopni na południu do minus 1 w centrum i plus 3 na wybrzeżu. Wysoko w Sudetach porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Autopromocja. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii, a dokładnie w Brukseli, dokąd przyciąga nas rozpoczęcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To oficjalnie, ale zajrzymy też pod podszewkę, za kulisy i sprawdzimy, co słychać za rogiem. Przejdziemy się po jednej z brukselskich dzielnic, sprawdzimy, jak się tu pracuje i jakie są plany na kulturalny program prezydencji. Zapraszamy do Trójki z Brukseli już we wtorek od 16 do 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Zbliża się 21.14, przy mikrofonie Grzegorz Szłofan. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Maciej Załęcki. Już trochę premier albumowych pojawiło się w tym roku. Oczywiście singlowych jest znacznie więcej, dlatego pierwsza godzina będzie wypełniona właśnie nowościami, piosenkami, których prawdopodobnie jeszcze częściowo przynajmniej części z nich Państwo nie znają. A w drugiej godzinie wrócimy do Marka Hollisa i Tok. Za nami pierwszy utwór dzisiejszej audycji, Love. To jest piosenka pochodząca z debiutanckiego albumu angielskiej grupy Lambrini Girls, Who Let the Dogs Out. O grupie było głośno już od jakiegoś czasu, ukazywały się single, wreszcie mamy płytę długogrającą punk rock, ale też trochę odnośniki jakby do Runaways sprzed lat, jeszcze z lat 70. Jeśli chodzi o wpływy późniejsze, to myślę, że grupie Lambrini Girls najbliżej do może Hole, Courtney Love, może jeszcze Bikini Kill. Who Let the Dogs Out, tytuł płyty, tytuł kolejnego fragmentu z tego albumu Company Culture. Where will I? John Langford i grupa Mekons. Angielski, a właściwie angielsko-amerykański, bo w zespole grali muzycy z obu krajów. Zespół punk rockowy, który istnieje od 1976 roku, praktycznie nieprzerwanie. Oczywiście zdarzały się przerwy w ukazywaniu się, w wydawaniu płyt, jak chociażby ostatnio, 5 lat. Przez parę lat zespół nie miał kontraktu nagraniowego, ale okazuje się, że Fire Records, oficyna dosyć znana i szanowana, uwierzyła w możliwości członków zespołu i efektem kontrakt, a dzięki temu kontraktowi, a właściwie na mocy tego kontraktu, 4 kwietnia ukaże się kolejny album zespołu Mekons zatytułowany Horror, a promuje go piosenka Matt Crawlers. Teraz mamy w audycji taki fragment singlowy. Otóż za moment najnowsza piosenka Dina Warhama. Przed laty Galaxy 500, Luna, później Dean and Britta, no i oczywiście płyty solowe od poprzedniej. Mija już w tej chwili blisko 4 lata, także najwyższy czas. Piosenka, która zapowiada album That's the Price of Loving Me, to tytuł albumu. You Were the Ones I Had to Betray, to tytuł piosenki. To za chwilę słuchamy, jeszcze tylko dodam, że album ukaże się 28 marca. Into the hay. Fani nowojorskiej grupy The Walkmen pamiętają ten głos. Hamilton Lighthouser, przed laty wokalista, gitarzysta, lider właściwie zespołu The Walkmen. Grupa nie nagrywa już od ponad 10 lat, ale Hamilton raczy nas swoimi dziełami co parę lat i najbliższe ukaże się 7 marca. Zatytułowane będzie This Side of the Island, a zapowiada to wydawnictwo piosenka Knockin' Hard, którą właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. Kolejna propozycja singlowa, Panda Bear. Płyta ukaże się 28 lutego, zatytułowana będzie Sinister Grift, a Pandzie w nagraniach towarzyszyli m.in. jego koledzy z zespołu Animal Collective. Fairy Lady. Speed Freak, piosenka, która zapowiada piąty album Youth Lagoon, czyli prywatnie Trevora Powersa. Tytuł płyty Rarely Do I Dream. Album ukaże się 21 lutego. Jeżeli będzie tak udany jak poprzedni, czyli płyta sprzed no mniej więcej 2 lat, może troszkę mniej, Heaven is a Junkyard, to będzie nieźle. Teraz już przechodzimy do płyt długo grających. Na razie ukazało się ich, jeśli chodzi o te wyróżniające się w tym roku, niewiele, ale już co najmniej kilka jest. Pierwsza z nich to FTL Frame. Brian Arkan i Naufal Ikson. Obaj pochodzą z Indonezji, a ich płyta zatytułowana jest Fleeting Memories. Najpierw króciutki fragment, który album otwiera, żeby Państwo zorientowali się, o co w ich muzyce chodzi. Tak się właśnie kończy, urywając się, utwór, który otwiera album Fleeting Memories. Flee to tytuł właśnie tego fragmentu. Debiutancka płyta długogrająca duetu FTL Frame. Duetu, który pochodzi z Indonezji. Bardzo ciekawe stylistyczne połączenie indie rocka z drum and bassem. Teraz troszkę więcej muzyki od obu panów pochodzących z ich teki kompozytorskiej, jeśli tak to można ująć, Subterranean Loner i Yearning. We'll be right back. To był indonezyjski duet FTL Frame z debiutanckiego albumu Fleeting Memories. Teraz z kolei przenosimy się do Los Angeles, skąd pochodzi artysta posługujący się pseudonimem Alex Unknown. W miniony piątek ukazała się jego płyta długogrająca zatytułowana Dreams Like Patchwork. You. this kid until I'm crying on my knees on the floor. And I can't believe I turned out a cliche. I'm feeling mushy all the time, like bad paper mache. Alex Unknowns, but the dreams like patchwork, I'm only dreaming i I still love you though. Na zakończenie tej części programu również artysta z Los Angeles, Amerykanin, ale o korzeniach meksykańsko-filipińskich, Jaime Zahara. Tytuł płyty Spiral Your Way Out. Thank you.